de MJ Pérez, que será la siguiente convidada. Ay, o sabor doce das tuas mentiras, das palavras com que me enganabas. Eu sou assim, acreditei em tudo. E agora? Não é verdade nada. Tem a cabeça. Se estás à espera que eu vá de ti atrás, eu vou ficar aqui tranquila e quieta. Moi boas tardes, temos outro lado do fío telefónico a MJ Pérez. Ese é o nome artístico de María Xosé, que é un artistaza que acabamos de ver hai pouquiño nos medios, nas redes sociais, aí no Facebook estaba sorteando algo, xa nos dirá ela algo. Armando, testi os micros para presentar e falar con ela. Pois moi ben, para min é unha honra, como para nós ambos os dous, unha honra ter como non a María Xosé, a MJ, aquí nas ondas da radio, e que podamos falar con ela e que nos conte cousas. Uh-huh. Eu diría que como se pode un artista mover desde a súa. Uh-huh. Pois, a ver, mover podes te mover dende calqueira parte do mundo. Agora, vendo internet, pois a verdade é que é máis fácil, non? Chegar, bueno, máis fácil por un lado e máis difícil por outro, porque tamén hai moito ruido, non? Sí. A xente está moi saturada. Pero bueno, por que non? Por que non Arzúa, sabes? Por que claro. Non, digo eu. Sí, sí, sí. Bueno, pois, benvida, moitas grazas, María Xosé. Eu digo che María Xosé polo nome, pero que MJ Pérez, este nome artístico que según din as grandes os grandes medios de comunicación de Galicia dicen que esta moza é unha das máis importantes no oído da comunicación e no oído da música actual. E que ven de publicar un seu último disco, teño entendido que me parece que hai un videoclip a luz prendida, non? Si, sí, hai tres videoclips a falta dun deste novo disco. Bueno, a ver, do que dís dos medios, bueno, non sei, o que temos agora en Galicia é como unha tormenta de moitos proxectos, non? Entón iso é bo, porque hai como unha onda de creatividade moi forte, entón hai moitos proxectos. Pero bueno, eu, se son importante ou non, non o sei, pero só sei que levo dentro do 2013 dando guerra, entón estou xa dentro de pouco, fago 10 anos coas bromas dando guerra, entón pois tamén o tempo é un aliado dentro disto, non? E sí que é certo que moitas veces pois chegar a máis xente depende máis da persistencia que non do éxito, entre comiñas, non? O éxito de facer así, fun, e de repente ser viral ou unha cousa así. Uh-huh. Ás veces é lume lento, é moita paciencia, é moito cariño cara ao traballo. E nada, xusto a finais do ano pasado, bueno, finais do verán, tal, comecei a gravar o meu cuarto álbum, que leva por nome A Luz Prendida, que é un álbum de 15 temas, indo un pouco a contracorrente coas tendencias, porque agora a tendencia é de todo menos sacar un disco, é menos tan longo de tantos temas. Agora a tendencia é sacar singles e así, porque a xente vivimos nun ritmo, nunha dinámica de, de consumo continuo, non? É sale unha cousa e queremos outra. E ti sacas un álbum con 15 temas que dices, aquí están 15 temas, e xente non nos escoita. Xa non hai esa paciencia de dicir, vou escoitar un álbum completo. Se eu este álbum o desgranase tema a tema, sería moito máis escoitado que se eu chego e digo, aquí tedes o álbum. Pero bueno, o caso é que o fixen, que tiña previsto presentalo o 1º de marzo na festa do Queixo de Arzúa, sí. Que así o fixemos, uh-huh. E a continuación veu a pandemia mundial. Bueno. Entón a cousa quedou parada, pero bueno, como boa noticia, pois moitos dos bolos que se tiveron que cancelar, uh-huh. Bueno, que adiar, pois agora en verán xa estamos reubicando as datas, que en breve anunciarei. Pois, parabéns, felicitacións. Ti dicías dos medios que tal... No, pero eu leín, hai pouco que eres artista revelación por excelencia do panorama actual da música galega. Esta xira, fixeches precisamente a xira que fixeches anterior de con Casandra, foron nada menos que 100 concertos por toda Galicia e Portugal, e esta outra que tiñes previsto seguro que superaría esa cantidade de 100 concertos. E eu estou encandilado polo teu trabalho, porque asumes algo que estamos celebrando precisamente este ano coas letras galegas, que a reivindicación do noso idioma, que non ten nada que ver co idioma que se achega ao castelán, sino co idioma que forma parte do portugués, porque con ese perdigao que acabas de publicar faz que o noso idioma sea internacional. Bueno, realmente, a ver, é e non é así ao mesmo tempo, porque realmente eu teño raíces portuguesas. Claro. Entón eu son galega e son portuguesa, entón eu emprego tamén o portugués como lingua, pois porque o sinto, porque me gusta e porque non podo falar de lingua nai só, é dicir, a miña lingua nai é o galego e é o portugués por igual, non? Uh-huh. En este caso, Perdigão é un poema de Luís de Camões. Que bueno, pois, como tantas, bueno, pois tal e como nós en Galicia non nos cansamos de musicar a Rosalía, pois o mesmo pasa cos poetas en Portugal e non só Camões, non só. Entón, claro, uh-huh. o fado sempre estivo, fado e poesía son dous termos casi sinónimos, porque o fado sempre estivo moi enlazado á poesía, hasta o punto de que ti vas ver unha fadista, falache dos poemas, non das letras, fala dos poemas, porque ao fin e ao cabo as letras tamén son poemas, non? Pero sempre estivo moi relacionado cos poetas portugueses. De feito, hai fados que fan alusión directa aos poetas, non? E uh-huh. como non podía ser menos, pois Amália Rodrigues, dentro da súa discografía, Amália fixo, pois, é que eu non sei, é unha das carreiras máis exprimidas do mundo. Ela, o seu talento, máis non puido dar do que deu, o sea, máis non puido facer, fixo xa de todo, e é o que dimos as fadistas actuais, din, dios, é que non imos facer, podes facer experimentos e así, pero é que é como que Amália fixo todo, e Amália tamén cantou a Camões, e este é un poema que a mí me gustaba moito e que quixen versionar, porque tamén o considero que quero introducirme un pouco no mundo das covers, pero non para versionar a calquera, senón para versionar cousas que para min teñen algo especial, un plus. Neste caso estamos falando dun poema de Camões que para min xa ten valor por ser escrito, por quen é escrito e polo que di o poema, porque a mí me transmite moito pola melodía que é preciosa. E tamén porque eu creo que si algo podo contribuir é a facer un pouco unha ponte, non? Pois cantando na miña voz isto, pois poño sobre a mesa un tema, pois que xente que igual non lle interesa o fado, venme a escoitar a mí e xa escoitou esa canción. Entón, se xa escoitaches esa canción e nunca escoitaras antes, gracias a que eu a versionara, para min xa é un logro, porque digo, vale, ahora xa coñeces esta canción, xa podes escoitar a versión original, e quen sabe, igual sigues escoitando a Amália, sigues escoitando a outros fadistas. Entón, é un pouco aí a miña pretensión, non? Pois crear certas cousas para seguir traballando e traballando nesa conexión con Portugal, non? E xa que falas de Portugal, entón quere dicir que tamén tes referentes, aparte da Amália, como grande fadista e cantora, que tamén cantou cousas tradicionais, non? Que, populares, propiamente ditas, pois si tes como referentes algúns como Marísia ou cualquier outra das grandes fadistas actuais, que sei eu, o que ti refires, ou ti faz de cantautora e ao mesmo tempo pois creadora, non? Claro, é dicir, bueno, eu sí que é verdad que escoito moita música portuguesa, sigo moitos artistas portugueses, pero tamén recoñezo que hai un abismo que eu descoñezo, porque ao final pois tens que estar empapando constantemente para estar ao día, pero sí que sigo a fadistas actuais e é verdade que Marisa, por así decirlo, é como que dende Amália, dende a morte de Amália, houve aí como un baleiro no que había como un pensamento de que nada vai igualar a Amália, hasta que de repente alguén rompeu ese chip de dicir que non se trata de igualar nin de superar a Amália, trátase pues, de seguir o camiño do fado na actualidade pues, con outras voces. Entón Marisa é como que chegou para romper un pouco iso e foi como unha voz que dentro do fado chamou a atención de dicir, ollo, que aquí se veñen, hai máis artistas, non? Entón Marisa se cadra a nivel internacional, é a máis coñecida e recoñecida, pero, por exemplo, eu son moi fan dunha fadista chamada Gisela Juon, que vos recomendo que escoitedes os seus discos, que ten dous discos de momento no mercado, que para min algo que me encanta dela é que ela, por un lado, é moi moderna, rompe con moitos clichés do fado, porque o fado sempre, as fadistas iban pois, vestidas, pois con vestidos ata os pés, todo moi negro, todo moi tal, ela vai a súa bola, vai con faldas curtas, vai rollo de, é como unha estética que ti esperas dunha cantante pop ou doutro estilo, non? Por sí. Estética, ela rompe esa estética e ao mesmo tempo que rompa estética fai un fado super tradicional, non tal e como Ana Moura mete moitos instrumentos, mete batería tal, intenta modernizar un pouco o fado a nivel musical, si se le suón sigue a raíz e despois ten un xeito de cantar que é moi canta dende dentro, moi profundo. Entón a mí encanta, me vexo que no panorama actual hai cousas moi interesantes e que a mí tamén me inspiran, pero bueno, fadista non son, xa che digo, que me dera. Bueno, pero eres unha grande artista, dende Arzúa saliu unha artistaza. Armando, quere che preguntar? Bueno, tes unha cantiga que se chama Perdigao, que é da Amália Rodríguez, non? Ben, é a que estaba dicindo antes de... É unha versión. Unha versión da Amália Rodríguez. Sí. Por iso digo que, como ben falabas antes do poeta portugués, eu sempre digo o mesmo. Camões. De Camões. Sempre digo o mesmo, a poesía e a música van colleitas da man. E iso sale de dentro, do corazón. Por iso se canta con tanta forza. Claro. Efectivamente. A ver, eu sempre digo que eu non son poeta. O sea, non me imagino as miñas letras das miñas cancións escritas como poemario, non? Porque bueno, eu creo que para ser poeta fai falta aí algo, non? Por eso os poetas son poetas e os que cantamos, pois cantamos, pero eu creo que eu que escribo cobra verdadeiro sentido unha vez é cantado. Que aí xa é como que as pezas se encaixan, se os separas é como que falta algo, non? Para min ten sentido así. Pero por eso son cantautora, non son, senón sería outra cousa, sabes? Claro. Pero sí que é verdad que en Portugal o fado bebe da tradición de estar directamente moi relacionado cos poetas, non? María José, MJ, nos facemos esta grabación e poñemos un bocado de músico ao principio e outro bocado de músico ao final. Cales nos recomendas ti para que os nosos ointes escoiten a túa voz e escoiten a túa creatividade? Que poñemos ao principio e que poñemos ao final? Das túas cousas que podemos baixar precisamente, algúns poden baixarlas en YouTube, outros poden baixarlas en Spotify, pero a verdade é que, bueno, gustaríanos que na nosa entrevista pois puidéramos escoitarte a ti en directo. Pues mira, xa que estamos falando de Portugal, podedes poñer algo do tema Vai Embora, que é o meu primeiro tema en portugués e que incluín tamén neste disco de Da Luz Prendida, está aí incluído. Sí, señor. E tamén vos recomendo que poñades A Luz Prendida. A Luz Prendida é un tema moi longo, pero igual podedes poñer a partir da metade, que é que é un tema raro, é raro, porque a primeira parte é lenta, ten o seu porqué, e despois hai como unha transición e un cambio, e a segunda parte é moi bailable, é unha festa. Entón, tamén podedes poñer ese cacho, esa festa, non? A parte da festa da Luz Prendida tamén. Uh-huh. É moi bonito, moi bonito. Bueno, esa letra ten moitísimo que decir, non? Ten moito é moi interesante, non? Se cadra que da esperanza, se cadra que da algo. Non sei. Sí, ¿verdad? É reivindicativo. Bueno, yo non me sale. Bueno. Reivindicativo. Reivindicativo. Sí, A Luz Prendida, tanto a nivel musical como a letra, xa digo, para mí non é unha canción ao uso, non é que sexa ao uso, é dicir, por que digo que son cantautora e non outras cousas? Porque a hora de pensar as cancións non as penso en que é o que lle vai entrar polos ollos á xente ou tal. Ás veces cando te guías por facer unha creación en función da poesía e tal e cual, pois non é o máis bailable, o máis sí, tal. Entón, un claro exemplo é A Luz Prendida, porque ten como, para min é como unha primeira parte e unha segunda que están unidas por unha ponte. A primeira parte é un lamento, está expoñendo un lamento, non? De cantos días teñen que pasar para matar esta saudade, cada noite lanzo un berro, como pesa, non, o peso da liberdade, que para min é unha metáfora moi profunda, porque é como poñer sobre a mesa de, claro, a liberdade, temos a imaxe, a liberdade pois con voar, con algo lixeiro, pero a liberdade tamén pode ter un peso, conseguir a liberdade pode chegar a pesar e a implicar un sufrimento, non? Sí, entón fai como aí como esa reflexión, e despois hai como, e todo iso desemboca nunha última frase que é voltar a comezar, que dá a sensación de voltar a comezar, que é como, ah, isto é cíclico, non? Pero é como voltar a comezar, é que a vida ao final é así. Son cousas que nos van pasando e ás veces caemos e temos que voltar a comezar, non? Pois un pouco o que está sucedendo agora coa pandemia. A eso como, eso quería decirche que ten moitísimo que ver. Que é tal cual. Quería decirche que ten moitísimo que ver, non sei se o creache precisamente neste momento de pandemia ou de confinamento, ou no, si xa o tiñas precisamente de porque ti mesmo dices quero que veñas ou se que queres ver ben que eu deixo prendida a luz por se regresas entonces, quero decir, estiven confinado, estiven facendo cousas que non podía facer e agora podo sair, podo esa liberdade que na que ti ao principio claro, comentabas de que non existía, que o sair xa aparece xa a liberdade, non? Claro. É que sí que é certo que agora neste tempo que pois por circunstancias tivemos que estar encerrados, pois non sei no vosso caso, pero eu polo menos sí que me plantexei moitas cousas relacionadas coa liberdade. Ata que punto ás veces, como estamos acostumados a poder facer o que un pouco dentro dos límites o que nos dé a gana, pois ás veces non valoramos a liberdade que temos, a liberdade de poder sair da casa cando che dé a gana, no momento que che dé a gana, porque é dicir, cando non hai ningún tipo de restricción, ti dan ás 3 da mañá, apetece che salir da casa, non ha dicho vai, se pode salir. Cando tens que estar confinado, incluso pasando por momentos de non poder sair, dis, ostra, que é a liberdade, non? E que implica ter restriccións dentro da túa liberdade, non? Entón, a luz prendida, para min tamén cobra, é dicir, é a magia de que aos propios autores tamén nos sucede que no momento de escribir unha cousa, pois escríbela cun pensamento e cun sentimento, pero despois co tempo cobra outros significados, porque ti vives outras cousas e esas letras teñen outras lecturas. E para min a luz prendida agora mesmo é como o post-pandemia, non? É como, como sí. a un bálsamo para min de que, claro, tamén cando comezou todo isto, pois eu tive momentos de virme abaixo, de pensar, joa, acabo de sacar un disco, agora non teño concerto ningún, de que serviu todo isto. Non, entras como nesa dinámica de pesimismo, non? Entón eu agora penso na canción e digo, veña, pois isto é a historia deste disco, non? Voltar a comezar. Bueno, e despois a segunda parte xa o disco fai esa reflexión, non? Se cadra que dá esperanza, se cadra que dá algo. Non, despois fai parafrasea a Rosalía, non tiven máis para che dar, así que ti nada me pidas. Que Rosalía sí, di, nin eu teño máis para darche, nin ti máis para me pedir, ou algo así. Sí, non... sí. Entón eu fixenlle un parafraseo, dinlle unha volta, que a mí encanta máis sí, meter a Rosalía así, desa forma, non? Xa o fixeche, se foi un trending. Se o fixeche nunha ocasión, sí, con respecto a Rosalía, foi un trending topic esa canción sí, túa de sí, Rosalía. Extraordinaria tamén. Por sí, certo. Sí. Que che desexamos moitísimo éxito, que seguro acabas de decir que agora no mes de agosto ou máis alá comenzarás pois concertos ou presentacións tamén, e seguro que tamén agora sí, na casa tamén tiveche tempo de crear algunha cousiña máis, non? Pois non, todo o mundo me pregunta por iso, porque bueno, dá a sensación de que confinamento é sinónimo de pois de veña, vamos a crear que agora temos tempo. Eu tamén o pensei así, pero ao final, non sei para outros artistas, pero para min está demostrado que a creatividade e a inspiración veñen cando lles dá a gana e non cando tes tempo. É máis, incluso ás veces, canto máis ocupada estás, máis inspirada podes chegar a estar. Entón, penso que tamén é moi bo para o corpo deixarse levar simplemente. Si non te apetece ou non tes inspiración, deixa-o estar, non forces nada, porque moitas veces, por exemplo, eu son consciente de que este período de confinamento, no que non a inspiración non xurdiu, ás veces é como o preámbulo de algo que está por vir, non? É como cando estás incubando un virus, que só te enteras cando empezas a ter síntomas, pero xa levas unha semana incubando, non? Sí. Pois pues é unha sensación de que todo chega despois, sí, non? É chegará. Chegará un momento de inspiración. E tanto que sí. No, e ademais, o que pasa é que neste confinamento non precisamente estabas precisamente para traballar, sino que estabas precisamente para non sei, recollendote e obrigada a facer outras cousas diferentes, non? E entón, eso non é precisamente un momento máis axeitado para poder crear. No, sí, eu preguntábache como unha pregunta retórica. Porque que podía ser, Sí. No, pero sí que me valeu para organizar, para ordenar moitas cousas e de plantexarme moitas cousas, mesmamente, pois de cara aos concertos, non? Porque eu iba a iniciar a xira, pois cun pensamento, dicía, o concerto facémolo así, con este orden de cancións, e ahora co tempo, pois eu digo, ahora que teño que volver a organizar os concertos, digo, ui, pois igual vou recolocar todo, non? Vale. Porque unha perspectiva xa de que pasou o tempo, non? Con respecto ao disco, con respecto ao primeiro concerto, entón sí que che dá tempo a repensar, e mesmamente, por exemplo, que fixen con Perdigão, era algo que xa tiña eu dentro, que eu teño ganas de iso, de iniciar con un microproxecto de covers, que non é máis que un proxecto paralelo, que non deixa, bueno, paralelo, para min é paralelo, non? Sí. Que é iso? Por exemplo, máis seguro é que tire moito da lusofonía para dar a coñecer certas cousas, pero mismamente agora estou preparando unha versión dunha canción de Antonio Variações, que é un músico portugués que, de feito, agora, mañá, que é día de Santo Antonio, fai aniversario da súa morte. É como, eu digo que é como Freddie Mercury portugués, non? El triunfou nos anos 80 e en Portugal é unha figura destas que como Amalia, sí, pero no seu xeo e na súa cousa. E morreu moi novo, morreu moi novo e claro, é unha figura importante. E eso, gustame facer esas pequenas píldoras, pues, precisamente para xente que descoñece estas figuras ou certas cousas, pois pues, para chegalas. Moi ben. Muy bien, muy bien. Bueno, que por cierto, no falamos de eso, precisamente no Facebook teu facías un sorteo con respecto a ese día de Portugal, ¿no? Tuvo moita participación, ¿no? Sí, a verdade é que sí, estou moi contenta con iso, porque bueno, a verdade é que ese deseño que fixemos pois primeiro para facer unhas chapas, que foi a idea que nos surdiu para distribuir un single, porque claro, un single a día de hoxe non podes vender un CD solo para un single. Entón eu ideei un sistema que era como unha especie de cartonciño, sí, no que viña unha chapa con ese deseño que ten a camiseta, que é o cravo vermello metido, vese como a punta dun arma, non? Un arma, sí. Pois o guiño 25 de abril. 25. Entón, foi o xeito que eu idei pois, para vender un single que se chamaba A Peza Solta, que tamén está en YouTube. Entón, eu para vender ese single idei ese sistema de tal xeito que ti non tens a sensación de que estás comprando un cacho de cartón, senón que realmente estás comprando unha chapiña, pero tamén estás mercando unha canción, porque traía un código de descarga desa canción. Sí, sí, sí. Entón comezou así, a verdade é que tivo bastante éxito, porque a xente lle gustaba moito a chapiña, e fixemos unhas camisolas, de feito fixenos en Portugal tamén. Ajá. Que co cravo vermello, o cravo é así como de textura de terciopelo, non? É así unha fricada, é unha edición limitada, entre que non hai concertos e non podes vender o merchandising, así diste, hai que darlle movimento a isto, porque senón, entón dixen, claro. En Portugal... Fixen iso tamén para que a xente se entere de que tamén Portugal ten un día e a chegar un pouco tamén á cultura portuguesa, porque é día de Portugal, día de Camões e día das comunidades portuguesas. Entón, sí. Foi extraordinario, eu seguín, o sea, a verdade é que moi ben. A felicitarte, non? Lógicamente ese traballo foi bonito e interesante. Bueno, pois seguiremoste. Agradecémosche a conversa que tivemos hoxe, tan distendida e agradabilísima. De verdade que gracias a vos. Desexámosche moitísimos éxitos, que continúes así e que bueno, pois que este verán sea pleno, que a pesar das dificultades que seguro que vamos a ter moitas, pois que esa liberdade se demostre, que non somente sexa unha canción. Sí, eu agardo que a xente, que todo isto sirva para que a xente tamén valore, mire con outros ollos, pues, neste caso os concertos, a música, a cultura, non? Ver tanto tempo sin poder ir a un concerto, pois agora que vas a algún, pois ir a vivilo ao máximo e apreciar o que implica, non? O que implica poder ir a ver un concerto vivo que levamos pues, uns cantos meses sin poder facer nada. Sí, entón que se valore isto. Eso queremos, que non sei, Armando, eu creo que eu coido que foi unha conversa extraordinaria, non? Extraordinario. Eu solamente lle desexo moitos parabéns. Vale. Moitas grazas. A ver se vos vou facer unha visita ou algo cando as cousas se normalicen. Vamos a chamar X porque isto de nova normalidade sona como moi extraño. No, eu falo de normalizar, non nova normalidade, se normalicen. O gallá que os científicos que agora falan moito máis deles que non dos futbolistas. Sí. Pois que os científicos consigan pois non somente eses resultados positivos, sino tamén unha financiación como é debido para poder efectivamente para poder estar na altura que lles corresponde, non? Efectivamente, totalmente. MJ Pérez, moitas grazas. Grazas a vos. Faremos todo o máximo posible para moitos biquiños. Moitos bicos, moitas grazas e a cuidarse moito, que agora é o que toca, eh? Igualmente. Pero vosotros xa estades na última fase. Moi galla. Sí, en teoría entramos na famosa nova normalidade, entón unha vez entremos xa vos contaremos que tal. Vale. Ao resto da península. Vale. Hola. Repetímoche as grazas. Moitas grazas. Hasta outro momento, eh? Despediremoste entón despois coa música que ti nos recomendaste. Perfecto, vale. Moitas grazas. Chao. E con música de María Xosé, MJ Pérez, precisamente, despedímonos de todos vostedes ata vindeira semana. Esta é a peza que ela nos ofrece, A Luz Prendida. Para matar esta saudade, canto peso teño que cargar para sentir a liberdade. Cada noite lanzo un berro para que sintas o cansar. Cadra queda esperanza guardada en algún caixón, una que las palabras mudas da tua cobardía. Se cadra queda algo mais alá das mentiras, non ti ven máis pra che dar, así que ti nada me prendida a luz. Por se regresas, eu non agardo por ti, sigo facendo camiño, non teño tempo que perder, e de ninguén preciso. Que se queres vir ben, se non queres non veñas, eu deixo prendida a luz. Por se regresas, eu non agardo por ti, sigo facendo camiño, non teño tempo que perder, e de ninguén preciso. Se cadra queda esperanza guardada en algún caixón. Cadra queda esperanza guardada en algún caixón.